بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جےکو نہایت مہربان باجارو آہے يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا اے نبی کریم تواں امت کے بدھائیو جڑے تواں عورتن کے طلاق دین جو ارادو کریو او تواں انن کے انن جی پاکائی میں طلاق دیو اے تواں عدت جو اندازو کریو ائی تواں پنجے خالق یعنی اللہ کان جو تواں انن کے پنجے گھرن ما نہ کڈو ائی نہ یہ پان نکرن مگر جو یہ صاف بے حیائی آنی ائی یہ اللہ جو حدوں آہن جے کو مانو اللہ جے حدن کان ودے تھو وہ بے شک ان پان سان ظلم کیو تواں نتھا جانو شاید اللہ تعالی انہی کان پوئے وہ نو حکم موکلے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وجدے انن جی عزت پوری تھن دے قریب تھے او انن کے نیکی سان روکیو یا نیکی سان انن کے جدا کریو ऐं तव्हां पाण मुसलमाननि मां ब इंसाफ़ वारा शाहिद मुक़ररु करियो ऐं तव्हां ख़ुदा कारण शाहिदी ॾियो इहा उन माण्हू लाइ नसीहत कई वञे थी जेको अल्लाह ताला ऐं क़यामत ते ईमान रखे थो ऐं जेको माण्हू अल्लाह ताला खां ख़ौफ़ करे थो अल्लाह उन लाइ निजात जो रस्तो पैदा करे थो ऐं उनखे उहो उतां रिज़्क अता करे थो जितां पाण गुमान नथो रखे ऐं जेको माण्हू अल्लाह ताला ते तवकल करे थो पोइ उहो उन लाइ ॿिन्ही जहाननि में काफ़ी आहे बेशक अल्लाह ताला पंहिंजो हुकुम जारी कंदड़ आहे बेशक अल्लाह ताला हर शइ लाइ अंदाज़ो मुक़ररु कयो आहे واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ऐं तव्हांजी औरतुनि मां जिन खे हेज़ नथो अचे जेकॾहिं तव्हांखे उन्हनि जी इदत ॻणण में मुश्किल पेश अचे पोइ उन्हनि जी इदत टे महीना आहे ऐं उन्हनि औरतुनि जे लाइ जिन खे अञा हेज़ न आयो हुजे ऐं हमल वारनि औरतुनि लाइ इदत ई आहे जो इहे पंहिंजा ॿार ॼणनि ऐं जेको माण्हू अल्लाह ताला खां ख़ौफ़ करे थो अल्लाह ताला उनजे कम में आसानी पैदा करे थो ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا يو الله جو حکم آهي جيڪي توهان ڏانهن نازل ڪيو اٿس ۽ جيڪو ماڻهو الله تعالى کان خوف ڪري ٿو الله تعالى ان سان سندس ڪيل گناه ميٽي ٿو ۽ ان لاءِ اجر عظيم آهي أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى تمام انن عورتن کے انن جائن یعنی گھرن تے رہائیو جتے تمام پان پانی توفیق آہر رہو تھا این تمام انن کے تکلیف نہ پہنچائیو جو انن تے تنگی تھیے این جے کریں اوے عورتوں حمل سا آہن وہ تمام انن کے خرچ دیو یعنی مانی ٹکی وغیرہ ایس نہیں جو اوے بار جنین وہ جے کریں یہ تمام جے بارن کے کھیر پیارن وہ تمام انن کے سندن اجورو دیو این انہی لائے تمام پان میں نیکیے سان صلاح مشورو کریو این جے کریں تمام جی پان میں کشمکش پیدا تھیے وہ فوراً انہ بار کے بھی عورت کھیر پیارے لینفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا امیر مانو پانجی حیثیت مطابق بار تے خرچ کرے غریب مانو پانجی پہنچ آہر ان تے خرچ کرے انہی ماں جکی کچھ ان کے اللہ رزق ڈنو ہے نہ تو تکلیف دے اللہ کے انسان کے مگر سندس دنے مطابق ان قریب اللہ تعالی تنگی کھاں پوئے فراخی پیدا کندو وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا ऐं केतिरा ई कोठाणा हुआ जिन पंहिंजे रब ऐं पंहिंजे रसूलनि जे हुकमनि जी नाफ़रमानी कई पोइ असां उन्हनि सां बेहद सख़्तु हिसाब कयो ऐं असां उन्हनि खे बेहद सख़्तु عذاب कयो فذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسرا पोइ उन्हनि पंहिंजे कयल जो वबाल चखियो ऐं उन कम जी پچھاڑی نقصان والی تھی اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم ايات الله مبينات ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا قد احسن الله له رزقا الله تعالى انن لاي سخت عذاب تیار کرایو آهي او توهان الله سان ڏجو اي عقل مندو جن ماڻهن ایمان آندو بيشڪ الله تعالى توهان ڏا صاحب ذکر رسول عربي موڪليو جيڪو توهان تي الله جو صاف آيت تلاوت ڪري ٿو ان لاءِ جن ماڻهن ایمان آندو ۽ نيڪ عمل ڪيا انہن کے اندھائن ماں کدی روشنی ڈا آنے جے کو مانو اللہ تے ایمان آنے تھو نیک عمل کرے تھو اللہ تعالیٰ انہن کے باغن میں داخل کندو جن جے ہیٹھاں نہروں وہن تھیوں ہمیشہ ہمیشہ انہی میں ہوندا بے شک اللہ تعالیٰ انہن لائے سنو رزق یعنی بشت رکھیو آئے الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الله تعالى هو آهي جي ست آسمان اي انهن جيتريون زمينو پیدا کيو آهي उन्हनि सभिनी में अलाह जो हुकुम जारी आहे बेशक अलाह ताला हर शइ ते क़ादिर आहे ऐं बेशक तहक़ीक़ अलाह ताला हर शइ जे इल्म खे इहातो कंदड़ आहे